Wspomaga pracę układu pokarmowego. ProLiwer nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo ProLiwer Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety ProLiwer Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również ProLiwer plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 17 sierpnia. Przed chwilą minęła 15. Serwis Trójki, Filip Jarek. W Sejmie trwają końcowe prace nad referendum. Znajdą się w nim cztery pytania. Strażacy walczą ze skutkami wczorajszych burz. Dziś spodziewane są kolejne ulewy. Wielkimi krokami zbliża się Festiwal Chopin i jego Europa. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio. Sejmowa Komisja Ustawodawcza pracuje nad projektem uchwały o zarządzeniu referendum. Wcześniej posłowie przyjęli wniosek rządu o przeprowadzenie plebiscytu z czterema pytaniami. Dotyczą one majątku państwowego, wieku emerytalnego, bariery na polsko-białoruskiej granicy i unijnego mechanizmu relokacji uchodźców. Za wnioskiem rządu o przeprowadzenie referendum opowiedzieli się wszyscy obecni posłowie PiS, koła Kukiz 15 i Polskie Sprawy. Rzecznik rządu i poseł PiS Piotr Miller uważa, że proponowane pytania są kluczowe. Ja mam takie ogromne przekonanie, że Donald Tusk boi się tego referendum jak diabeł święconej wody. Boi się dlatego, że obywatele mogą związać tymi rozwiązaniami jego przyszłe decyzje, które chciał podjąć. Przeciw wnioskowi były pozostałe ugrupowania opozycyjne. W ocenie posłanki Lewicy Magdaleny Biejat referendum służy kampanii wyborczej. W referendum głosowaliśmy za tym, żeby Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. To były referenda. To były święta demokracji. To, co dzisiaj proponujecie, to nie jest żadne referendum, tylko polityczna chucpa służąca do partyjnych przepychanek. Głosowanie nad gotowym projektem uchwały o zarządzeniu referendum odbędzie się jeszcze dziś po południu. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Strażacy wciąż mają pełne ręce pracy po ostatnich burzach, które występowały w niektórych regionach kraju. Tylko minionej doby otrzymali ponad 600 zgłoszeń dotyczących usuwania skutków silnego wiatru oraz opadów. Rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, brygadier Karol Kieszkowski, powiedział, że w wyniku burz nikt nie ucierpiał, ale są znaczne straty materialne. Strażacy głównie interweniowali na terenie zachodniopomorskiego. To jest 236 zdarzeń. Województwo Dolnośląskie to jest 165 interwencji, a także opolskie 71 i łódzkie 48. W tych województwach 15-20 zdarzeń. To jest bardzo pracowity dzień dla strażaków. Główne zadania to usuwanie przewróconych drzew z ulic, chodników, a także z budynków oraz usuwanie lokalnych podtopień ulic i piwnic. Najwięcej strat odnotowano w województwie łódzkim, gdzie wiatr uszkodził 14 dachów budynków gospodarczych i mieszkalnych. Dziś w całym kraju mogą pojawiać się burze, jednak najsilniejsze wystąpią na południowym zachodzie i na wschodzie. Spodziewane są w godzinach popołudniowych, a zanikną przed północą. Kremlowski koncern propagandowy Rosja Zygodnia chce przejąć znak towarowy niezależnej rozgłośni Echo Moskwy. Radio uważane w Rosji i za granicą za jedno z wolnych mediów zostało przez reżim zlikwidowane już w pierwszych dniach wojny. Powodem były audycje krytykujące putinowską władzę i inwazję na Ukrainę. Więcej o tym Maciej Jastrzębski. Koncern medialny Rosja Zygodnia jest kontrolowany przez Kreml i kieruje nim dwójka propagandystów wpisanych na unijną listę osób objętych sankcjami, Dmitrij Kisielow i Margarita Simonian. Propagandyści złożyli wniosek o zarejestrowanie znaku towarowego Echo Moskwy. Pod tą nazwą od 1990 roku działała niezależna rozgłośnia, której gośćmi byli czołowi krytycy Putina i inwazji na Ukrainę. Były szef radia Aleksiej Winidziktow zapowiedział, że będzie się procesował z propagandystami i Radą Nadzorczą zlikwidowanego radia o prawo do nazwy Echo Moskwy. W ocenie części komentatorów Kreml chce wykorzystać markę niezależnej rozgłośni do prowadzenia proputinowskiej indoktrynacji. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Kilkudziesięciu wybitnych artystów jak Ivo Pogorelli, czy Bruce Liu, czy Deng Tai Tsu wystąpi w czasie rozpoczynającego się jutro 19. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Chopin i jego Europa. Koncerty będą zorganizowane na najważniejszych scenach Warszawy, głównie w sali koncertowej Filharmonii Narodowej oraz w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Polskie Radio od początku zaangażowane jest w festiwal, podkreślał na konferencji dyrektor Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina Artur Szklener. Chciałem przede wszystkim podkreślić rolę Polskiego Radia, które nie tylko z nazwy jest współorganizatorem. Musimy pamiętać, że cały dźwięk festiwalu jest rejestrowany przez Polskie Radio. I my potem korzystamy z tych rejestracji właściwie już na wieczność, dlatego że większość z tych rejestracji znajduje potem swoje miejsca w fonografii. W tym roku 8 czy 9 koncertów będzie nadawanych na żywo w programie drugim Polskiego Radia. To od samego początku była nasza największa, najbardziej wierna publiczność. W tym roku na antenie dwójki znajdzie się zdecydowana większość festiwalowych koncertów. Radiową inauguracją festiwalu będzie niedzielny koncert Kevina Chena, objawienia wśród pianistów najmłodszej generacji. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Końca dnia i nocą wciąż bardzo ciepło, ale będzie się chmurzyć, miejscami przelotnie popada deszcz. Dynamiczna pogoda, bo możliwe burze z gradem, najsilniejsze na wschodzie i na południowym wschodzie. Do tego na południu kraju po opadach mogą wystąpić mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Tej nocy od 14 stopni na Pogórzu do nawet 20-21 stopni w centrum i na wschodzie. A jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami, ale też może przelotnie padać deszcz. Możliwe burze z gradem, najmocniej popada na południu kraju. Wiatr słaby i umiarkowany w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. Jutro od 23 stopni na Podhalu, 25 nad morzem, 27 na zachodzie, na południu i wschodzie 30, a najwyższa temperatura w centrum kraju upał do 32 stopni Celsjusza. I tak właśnie pogodowo rozpocznie się weekend kolejny, wakacyjny. A my rozpoczynamy audycję popołudniową. Spokojnie, delikatnie, 6 minut po 15. Kiedy z serca płyną słowa, uderzają z wielką mocą, krążą blisko wśród nas od tak, dając chętnym szczere złoto. I dlatego lubię mówić z tobą. I dlatego lubię mówić z tobą. Każdy myśli to, co myśli, myśli sobie moja głowa. Może w końcu mi się uda wypowiedzieć proste słowa. I dlatego lubię mówić z tobą. I dlatego lubię mówić z tobą. mocą, krążą blisko wśród nas od tak, dając chętnym szczere złoto. I dlatego lubię mówić z tobą, i dlatego lubię mówić z tobą. Akurat 11 minut po godzinie 15. Witamy Państwa serdecznie w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Józef Niewiarowski, Paweł Turski, Michał Jakubik i Piotr Łodaj. Oczywiście śledzimy, co ważnego dzieje się w kraju, za granicą. Śledzimy także rozpoczynający się meeting lekkoatletyczny w Międzyzdrojach. Tam jest Dariusz Urbanowicz. Witamy Cię serdecznie. Wiemy, witam, że pogoda dopisuje, a jak nastroje? No pogoda, muszę przyznać, dopisuje faktycznie. Wieje tak na oko Trójka w skali Beauforta, ale na szczęście wzdłuż rozbiegu do Tyczki. Nastroje mam takie obawy, a w zasadzie graniczące z pewnością, że są wybitnie dobre, bo tu wszyscy spotkali się, aby oddać hołd wybitnym polskim sportowcom, o czym mówi najszybszy w historii polski lekkoatleta Marian Woronin. 25 lat temu zginęli nasi przyjaciele Tadeusz i Władek i co roku staramy się utrzymać pamięć o naszych przyjaciołach i zbieramy się co roku. Konkurs skoku o tyczce, pchnięcie kulą. W tym roku dokładamy jeszcze skok w dal pamięci Ireny Szewińskiej. Nasi przyjaciele cały czas są w naszych sercach, cały czas ich wspieramy mentalnie. Będzie pan pchał kulą? Będę, tak jak wszyscy. Może nie uda mi się tak jak lat temu pchnąć powyżej 10 metrów, ale będę się starał jak najlepiej. Władysława Komara i Tadeusza Ślusarskiego wspomina organizator mityngu, a niegdyś wybitny przeszkodowiec Bogusław Mamiński. Władysław Komar nie tylko był wybitnym sportowcem, ale również i kabareciarzem i nawet w kilku filmach bardzo pięknie wystąpił. Taka barwna postać, którą wszyscy znali w tamtych czasach. I skromny ciągle Tadeusz Ślusarski, który zawsze w cieniu Władysława Komara, ale jednak dwóch przyjacieli z boiska było wspaniałych ludzi. A z Tadeuszem Ślusarskim miałem przyjemność startować w plus minus w tym, może troszeczkę, ponieważ on był mistrzem olimpijskim w 76 roku w Montreal, ale w Moskwie, tam gdzie ja rozpoczynałem boku Bronisława Malinowskiego, to Tadeusz zdobył srebrny medal, więc tak bardzo blisko siebie byliśmy. To były wybitne postacie, dwa różne charaktery. W konkursie tyczki czołowi polscy zawodnicy, którzy prosto z Międzyzdrojów udadzą się do Budapesztu na Mistrzostwa Świata. Piotr Lisek, Paweł Wojciechowski, Robert Sobera oraz obiecujący 17-latek Michał Gawęda. A w pchnięciu kulą natomiast konkurs z delikatnym przymrużeniem oka, bo startują choćby aktor Zbigniew Buczkowski, komik Marcin Daniec czy mistrz olimpijski w szermierce sprzed 51 lat Jerzy Kaczmarek. Ale rywalizacja szykuje się jak najbardziej na serio. Zapraszam wszystkich tutaj w Międzyzdrojach, na plażę koło hotelu Amber. Tutaj są całe te trzy areny do skoku o tyczce, skoku w dal oraz pchnięcia kulą. Szykuje się naprawdę wybitna, wybitna zabawa. Meeting lekkoatletyczny w Międzyzdrojach relacjonuje Dariusz Urbanowicz. Bardzo dziękujemy i oczywiście będziemy się z tobą łączyć w kolejnych naszych spotkaniach. Tych, jak mówiłeś, sportowych i okołosportowych, bo jak słyszeliśmy, wystąpią nie tylko zawodowi sportowcy, ale także gwiazdy i przyjaciele. 14 minut po godzinie 15. Fight! Południowej audycji zapraszamy do trójki. W czwartek 17 sierpnia, 229 dzień tego roku, słońce obudziło się chwilkę po piątej, zajdzie przed 20, ale i tak to jeden z dłuższych dni w roku, wszak potrwa ponad 14,5 godziny. Dziś ponoć dzień pozytywnie zakręconych, jeśli tak proszę dać znać, także dzień lumpeksu, które przecież przeżywają swój renesans. Mądrość ludowa mówi, że jeśli w dniu Jacka nie pada, suchą jesień zapowiada. Prognozy pogody będziemy oczywiście śledzić, ta kolejna już za nieco spełna kwadrans. Przypomnę, że dziś imieniny Anity, Elizy, Joanny, Julianny i właśnie Jacka. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Tu trójka, 18 minut po 15. Si tu tombes beaucoup trop bas, si tu perds confiance, tourne-toi vers moi. Feel the wind blow softly through my hair. I'm invincible whenever you are there. So come on, défie. Tu te lèves pour aimer la vie. Sejm poparł wniosek rządu o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego i skierował go do Komisji Ustawodawczej, a zatem dziś Sejm ma zagłosować w sprawie referendum. A przedstawiciele opozycyjnych partii są przeciwni inicjatywie zapytania Polaków o kluczowe kwestie. Politycy prawicy komentują, że to postawa skrajnie antydemokratyczna. Więcej komentarzy na Wiejskiej zebrał Aleksander Ziemiańczyk. Rzecznik rządu Piotr Miller, przedstawiając stanowisko Prawa i Sprawiedliwości w sprawie referendum, odniósł się do tego, że opozycja krytykuje właśnie samą ideę tego referendum. Ja mam takie ogromne przekonanie, że Donald Tusk boi się tego referendum jak diabeł święconej wody. Boi się dlatego, że obywatele mogą związać tymi rozwiązaniami jego przyszłe decyzje, które chciał podjąć razem z kolegą Weberem i innymi przywódcami europejskimi. Jaki to jest ten prawdziwy wasz plan? Dlaczego boicie się tego referendum? Czy waszym planem po prostu nie jest to, żeby była prywatyzacja, podwyższenie wieku emerytalnego, wpuszczenie nielegalnych migrantów do Polski i likwidacja zapory na granicy polsko-białoruskiej? Poseł Michał Gramatyka z Polski 2050 powiedział, że w referendum warto zapytać o istotnie społeczne sprawy, takie jak na przykład prawa kobiet czy kwestie edukacyjne. Zwrócił przy tym uwagę, że przedstawione pytania referendalne to na razie propozycje, które nie zostały uchwalone. To zanim nie przeszły przez Sejm, to jeszcze jest szansa na ich zmianę. Chciałbym pytania na przykład o to, czy powinniśmy przeznaczać 6% PKB na edukację w Polsce, bo to da lepszy start młodym Polkom i Polakom. Może uda się przekonać Sejm do tego, żeby te pytania w referendum naprawdę oddawały problemy, gdzie potrzebna jest decyzja społeczeństwa. Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed skrytykował wezwania opozycji do bojkotu referendum czy do niszczenia kart do głosowania. Przypomniał, że z punktu widzenia prawnego za zniszczenie takich kart grozi kara do 2 lat więzienia. To podlega też karom, łącznie z zawiadomieniem policji o takim, bo to jest kwestia karalna. Oczywiście zobaczymy, jak to się będzie dalej rozwijało, ale my zachęcamy wszystkich, żeby wziąć udział w referendum. Tym bardziej, że ustawa o referendum, która nie była przyjmowana przecież przez Prawo i Sprawiedliwość, właśnie jakby nie tylko dopuszcza, ale też jest tutaj taki element, żeby przeprowadzać ich właśnie w takich momentach w dniu wyborów, żeby zraz były niższe koszty, ale żeby też frekwencja była odpowiednia. Sejmowa Komisja Ustawodawcza pracuje nad projektem uchwały o zarządzeniu referendum. Wcześniej posłowie przyjęli wniosek rządu o przeprowadzenie plebiscytu z 4 pytaniami. Dotyczą one majątku państwowego, wieku emerytalnego, bariery na polsko-białoruskiej granicy i unijnego mechanizmu relokacji uchodźców. Według harmonogramu prac Sejmu blok głosowań rozpocznie się po 16:00. I oczywiście jak tylko będziemy znać się wynik głosowania w sprawie ostatecznego kształtu referendum, natychmiast o tym Państwa poinformujemy w audycji popołudniowej. 24 minuty po 15. południowej Trójce. Już za chwilę informacje drogowe. Skrót serwisu. Będą emocje w wiadomościach sportowych i prognoza pogody. Zapraszamy do reklamy. Mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega. Marian, co ty robisz? No co, no wabi okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są. Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook do pracy, nauki i rozrywki. Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4649 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 650 zł. Media Expert. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I to ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Razem jesienią zapraszamy do wspólnego oglądania. Razem obejrzymy znakomite nowości, najlepsze polskie seriale i ulubione programy rozrywkowe. Zobacz najlepszą rozrywkę tego roku. Polskie Biesiady. Bądźmy razem jesienią, tylko w TVP. Więc bądźmy razem. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 15 i sprawdzamy, co na drogach. A te sprawdzone informacje ma Mariusz Dąbrowski. Dzień dobry. Z motoryzacyjnym pozdrowieniem. Korek jest na S1 od wjazdu do dawnej Huty Katowice po węzeł pod Warpie. Korki są niestety w obu kierunkach na tej trasie. Autostrada A2, odcinek Łódź-Warszawa między węzłem Wiskitki a węzłem Grodzisk Mazowiecki na 431 kilometrze. Auto osobowe uderzyło w barierę, nikt nie ucierpiał, ale zablokowany został prawy pas jezdni w kierunku Warszawy. S6, obwodnica Trójmiasta. Korki, spowolnienia na obu jezdniach. Dniach od węzła Gdańsk Południe po węzeł Gdynia Wielki Kack. S7, odcinek Nidzica Ostruda między węzłem Grunwald a węzłem Olsztynek Zachód na 3 kilometrze. Zderzenia autoosobowego i ciężarówki. Jedna osoba ranna. Na jezdni w kierunku Gdańska jest odblokowany jeden z pasów ruchu w kierunku Trójmiasta. Wszystkim podróżującym, ale i pieszym ostrożności i życzliwości. A kolejne informacje drogowe na naszej antenie już za niecałą godzinę. A już teraz po 15.30 skrót serwisu Trójki. Filip Jarek. W Sejmie trwają końcowe prace nad referendum. Znaleźć się w nim mają 4 pytania. Pierwsze ma dotyczyć wyprzedaży państwowych firm. Minister edukacji Przemysław Czarnek mówił posłom, że według badań opinii publicznej 77% respondentów jest zdania, że największe przedsiębiorstwa powinny pozostać własnością państwa. My na to stanowisko narodu polskiego odpowiedzieliśmy. Odpowiedzieliśmy ustawą z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Jest to ustawa uchwalona z inicjatywy rządu Zjednoczonej Prawicy i wskazuje listę 30 spółek, których nie mogą być zbyte akcje lub prawa za akcje należące do Skarbu Państwa. Ostateczne głosowanie w sprawie referendum jeszcze dziś. Klub parlamentarny KO przyjął 3 nowych posłów. Hannę Gil-Piątek, Karolinę Pawliczak oraz Michała Wypija. To politycy, którzy otrzymali miejsca na listach KO do Sejmu w nadchodzących wyborach. Hanna Gil-Piątek do Sejmu obecnej kadencji dostała się z list Lewicy, później opuściła klub i dołączyła do ruchu Szymona Hołowni. Na początku tego roku opuściła Polskę 2050. Również Karolina Pawliczak dostała się do Sejmu z list Lewicy. Klub ten opuściła w czerwcu. Z kolei Michał Wypij to poseł, który do Sejmu dostał się z list PiS jako reprezentant Porozumienia. Woda we wszystkich kąpieliskach nad morzem i nad jeziorami w województwie pomorskim nadaje się do kąpieli. Sanepid w południe nie stwierdził zakwitu silnic. Aktualne informacje można znaleźć w serwisie informacyjnym Głównego Inspektoratu Sanitarnego. To był skrót serwisu Trójki. A pełne wydanie wiadomości już za 27 minut o 16. A teraz... Wiadomości sportowe i Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. We wtorek Kraków. Dziś gra reszta naszych zespołów w eliminacjach europejskich pucharów. Legia po porażce 1-2 w Warszawie spróbuje odrobić straty w Wiedniu w meczu przeciwko Austrii. Stać ją na to, uważa były reprezentant Polski i były legionista Roman Kosecki. Legia musi wykorzystywać sytuacje, które stwarza i powiem szczerze, ta Austria jest do ogrania i dobrze, że Legia strzela tą bramkę kompaktową. Będzie mogła zaskoczyć tą Austrię i według mnie Austria jest do przejścia dla Legii. No musi być maksymalnie skoncentrowana i strzelać to, co będzie stwarzała. Sytuację trzeba wykorzystywać. Mówił Roman Kosecki. Mecz Legii w Wiedniu o 19:00, o 20:00 Lech po wygranej w Poznaniu 2-1 zagra na Słowacji ze Spartakiem Trnawa. Pierwszą w akcji zobaczymy Pogoń. O 18:00 pierwszy gwizdek sędziego w Szczecinie. Portowcy zagrają z Chętem. W pierwszym meczu w Gandawie ulegli aż 0-5. Rewanż dla gości będzie zatem formalnością. A propos Pogoni, to właśnie szeregi postanowił opuścić jeden z najbardziej utalentowanych zawodników. Mateusz Łęgowski, powoływany już na zgrupowanie naszej kadry przez Fernando Santosza, przenosi się do Salernitany. To ekipa z włoskiej Serie A, gdzie trenerem jest były selekcjoner naszej reprezentacji Paulo Souza. Dziś także emocje lekkoatletyczne. W Międzyzdrojach ostatni sprawdzian przed startującymi w sobotę Mistrzostwami Świata w Budapeszcie. Memoriał Ireny Szewińskiej, Władysława Komara i Tadeusza Ślusarskiego. Na miejscu jest Dariusz Urbanowicz. Halo, Darku. Faktycznie w konkursie skoku o tyczce czołowi polscy zawodnicy, oni prosto stąd, prosto z Międzyzdrojów udadzą się do Budapesztu na Mistrzostwa Świata. Lisek, Wojciechowski, Sobera, czy też 17-letni aspirujący, ale bardzo obiecujący jednocześnie Michał Gawęda. 17 sierpnia to smutna data dla polskiego sportu. Ćwierć wieku temu, czyli właśnie dziś, przypada rocznica tragicznej śmierci kulomiota Władysława Komara i tyczkarza Tadeusza Ślusarskiego, wielkich mistrzów olimpijskich. Ten meeting jest magnesem dla wybitnych postaci sportu, ale nie tylko. W gronie kibiców jest średniodystansowiec, medalista Mistrzostw Świata i Europy na 1500 metrów, Marcin Lewandowski. To są naprawdę legendy polskiego sportu. To są osoby, które zasłużyły na szacunek. To są osoby, które zasłużyły sobie na to, żeby właśnie ich wspierać, chociażby w takiej postaci jak organizacja meetingów na ich cześć. Także ja z chęcią takie zawsze akcje popieram, wspieram i jeśli tylko mogę, to zawsze uczestniczę. Konkursy już się rozpoczęły, te w skokach jak najbardziej na serio i w pchnięciu kulą z przymrużeniem oka z gwiazdami choćby sceny. Zawody odbywają się na samej plaży, więc kto żyw, niech tutaj spieszy. Czekamy pod hotelem Amber. Do usłyszenia, Dariusz Urbanowicz. Bardzo dziękujemy. Takich relacji prosto z Pomorza Zachodniego będzie dzisiaj więcej też o tenisie. O 19:00 rozpoczynają się mecze Igi Świątek i Huberta Hurkacza w Ohio, w Cincinnati za oceanem. Najlepsza zawodniczka świata zagra z Chinką Zheng, nasz najlepszy tenisista z dobrze znanym kibicem są dyscypliny Grekiem Stefanosem Tsitsipasem. Jeszcze sprawdźmy, coż tam w pogodzie. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami. Przelotnie popada deszcz, możliwe burze z gradem. Najmocniej popada na południu kraju. Jutro wiatr słaby i umiarkowany w czasie burzy. Wiatr w porywach do 70 km na godzinę. Jutro od 23 stopni na Podhalu, 27 na zachodzie. No ale ciepło, bardzo ciepło na południu i wschodzie 30, a upał do 32 stopni w centrum kraju. Śledzimy meeting lekkoatletyczny w Międzyzdrojach, rywalizacja w trzech konkurencjach. Widziałbyś, Darka, w której z nich? Skok o tyczce, pchnięcie kulą, skok w dal? Oczywiście w skok o tyczce. On taki jest gibki, tak. Skoczny, a to przecież silny. Naprawdę, jak lew momentami taki przecież waleczny, no, a to się ceni. Około 6 metrów się zakręcić. Ciekawe, czy tam jest jeszcze tlen. Oby. Zapraszamy do trójki, @polskieradio.pl mailowo, 71335 smsowo i telefonicznie. W każdej sprawie, także sportowej, 2 dwójki i 7 trójek. Czekamy na Państwa sygnały. Drawn regret from Linkin Park w audycji popołudniowej na 20 minut przed godziną 16. Jak mówiliśmy, Sejm poparł wniosek rządu o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego i skierował go do Komisji Ustawodawczej. Komisja jeszcze dziś przygotuje odpowiedni projekt uchwały o zarządzeniu referendum, a po zakończeniu prac trafi pod głosowanie. To już za niecałe pół godziny. Tymczasem Sejm pracuje nad projektem uchwały w sprawie obcej ingerencji w proces wyborczy w Polsce. Dokument autorstwa posłów PiS już zyskał pozytywną opinię Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, a w projekcie czytamy, że Rzeczpospolita Polska uznaje za akt wrogi wobec państwa polskiego wszelką obcą ingerencję w proces wyborczy w naszym kraju i będzie ją zdecydowanie zwalczać. Zdaniem opozycji uchwała to kampanijna zagrywka rządzących. Z Sejmu Karol Darmoros. Militarny język deklaracji polityków stawiających się za wzór europejskości oraz uzurpatorski charakter ambicji kształtowania polskiej sceny politycznej. To tylko kilka określeń zawartych w projekcie uchwały. Takie działania, jak stwierdza Sejm, stanowią, tu cytat, niedopuszczalną ingerencję w proces wyborczy. Dokument przywołuje też konstytucyjną zasadę suwerenności narodu. Jak podkreślał szef Komisji Spraw Zagranicznych i poseł PiS Radosław Fogiel, o tym, kto rządzi w naszym kraju, decyduje wyłącznie Polacy. To naród polski ma prawo wybierać swoich przedstawicieli zgodnie ze swoimi sympatiami politycznymi i że żaden obcy polityk, obca instytucja nie ma prawa podejmowania prób ingerencji w proces wyborczy w Polsce. W kontekście prób wpływania na polską politykę w uchwale czytamy o, tu cytat, nieustających atakach ze strony ugrupowań dominujących na unijnej scenie politycznej. Ich obiektem, jak głosi dokument, są polskie władze wybrane 8 i 4 lata temu w demokratycznych wyborach. Przywołano też niedawne słowa szefa Europejskiej Partii Ludowej Manfreda Webera, który mówił m.in. o stawianiu, tu cytat, zapory ogniowej przeciw PiS. Ale jak ocenił poseł Konfederacji Krystian Kamiński, rolą Sejmu nie jest recenzowanie wypowiedzi innych polityków. Odnosimy się do słów człowieka, który nie jest ani prezydentem, ani kanclerzem, ani nawet ministrem spraw zagranicznych. Obniżamy rangę Sejmu, co reprezentuje wszystkich Polaków, do wypowiedzi jednej osoby, która nie pełni żadnej funkcji istotnej w drugim państwie. Z kolei poseł Maciej Gdula z Lewicy przypomniał niedawne wypowiedzi włoskiej premier Giorgi Meloni, która stwierdziła, że europejskim konserwatystom zależy na tym, by PiS i premier Mateusz Morawiecki nadal rządzili w Polsce. Według kryteriów przyjętych w tej uchwale powinna się wtedy zebrać ekspresowo komisja i uchwalić uchwałę przeciwko włoskiej ingerencji w polski proces wyborczy. Z taką interpretacją słów włoskiej premier nie zgodził się poseł PiS Andrzej Kryj. Jak podkreślał, wypowiedzi polityków niemieckich idą dużo dalej. Nie mówiła o zwalczaniu Platformy Obywatelskiej. Nie mówiła, że Platformę Obywatelską trzeba otoczyć jakąś zaporą ogniową. Państwo próbujecie umniejszać rolę Manfreda Webera. To jest jeden z czołowych polityków niemieckich. Jeżeli on sobie pozwala na takie stwierdzenia o jakiejś zaporze ogniowej, to powinien mieć większe wyczucie, mówiąc takie rzeczy na temat Polski. Nawiązań do Niemiec jest w sejmowym dokumencie więcej. Czytamy w nim, że politycy państwa, w którym, tu kolejny cytat, system demokratyczny zaistniał dopiero jako warunek rozmów pokojowych po I wojnie światowej, a później został ustanowiony przez aliantów w wyniku klęski Niemiec w II wojnie światowej, nie mają mandatu do pouczania innych na temat demokracji. A do tematu projektu uchwały w sprawie obcej ingerencji w proces wyborczy w Polsce jeszcze będziemy powracać. Audycja popołudniowa za 17 minut. 16. Za oknem zimowo zaczyna się dzień, zaczynam kolejny dzień życia. Wyglądam przez okno, na oczach mam sen, a grochów się budzi z przepicia. Pik alkohol uderza w tętnicę, autobus stapla się w śniegu. Za szyby oglądam betonu stolicę, już jestem na drugim jej brzegu. Gdy patrzę, twoje oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. We'll

my granddad gave me. They say one day they're gonna round up. Well, that shit might fly in the city. Good luck, try that in a small town. See how far you make it down the road. Round here we take care of our own. You cross that line, it won't take long for you to find out. I recommend you don't. Audycji popołudniowej sprawdzamy, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Od czerwca trwa ukraińska kontrofensywa. Na razie siły zbrojne Ukrainy nie ogłosiły znaczącego sukcesu, jednak dotychczasowe działania sprawiły, że Kijów przejął inicjatywę na wschodnich i południowych odcinkach frontu. O tym, co dzieje się na polu walki i o szansach ukraińskiej kontrofensywy, Maciej Jastrzębski. Ukraina nie otrzyma samolotów F-16 ani jesienią, ani zimą, stwierdził w ukraińskiej telewizji rzecznik sił powietrznych Jurij Ichnat. Wojskowy dodał, że rozpoczyna się szkolenie ukraińskich pilotów. Wcześniej portal Politico napisał, że amerykańskie myśliwce trafią na Ukrainę najwcześniej wiosną przyszłego roku. Jurij Ichnat podkreślił w rozmowie z ukraińską telewizją, że Kijów bardzo liczy na dostawę samolotów F-16. W jego ocenie amerykańskie myśliwce pomogą ochronić Ukrainę przed rosyjskimi rakietami i dronami. Już wcześniej ukraiński ekspert wojskowy Oleksandr Musienko powiedział, że Ukraina jest w stanie zabezpieczyć swoją przestrzeń powietrzną przed atakami agresora, jeśli zachodni sojusznicy zwiększą dostawy systemów przeciwrakietowych. Chodzi o to, że dla systemów Patriot czy francusko włoskich nie ma czegoś takiego jak nieosiągalne rakiety. Żeby zamknąć całe niebo nad Ukrainą, a to dość duży obszar, tych systemów, które już mamy, nie wystarczy. A tymczasem na froncie siły ukraińskie poczyniły postępy na południe od miejscowości Urożajne w obwodzie donieckim i umacniają tam swoje pozycje. Poinformował o tym rzecznik Sztabu Generalnego Ukraińskich Sił Zbrojnych Andrii Kowalow. Siły ukraińskie prowadzą ostrzał artyleryjski wrogich celów, a także operacje wymierzone w artylerię agresora. Kontynuują też operacje ofensywne na południu od miasta Bachmut i umacniają swoje pozycje na już zajętych pozycjach wzdłuż linii frontu. Ukraiński ekspert Dawid Szarp przypomina, że na aktywną fazę kontrofensywy pozostaje coraz mniej czasu. Są ograniczenia sezonowe, ale nie tylko takie. Ofensywa po prostu nie może być prowadzona przez wiele miesięcy z obiektywnych przyczyn. To między innymi zużycie amunicji, paliwa i sprzętu oraz konieczność weryfikacji taktyki i zmęczenie ludzi. Zachód był i jest zobowiązany brać pod uwagę, że wojna może trwać długo i wychodząc właśnie z takiego założenia należy budować strategię pomocy dla Ukrainy. Rosyjski polityk opozycyjny Iwan Triutrin liczy, że w najbliższych tygodniach jednak ukraińska kontrofensywa przyspieszy i przed nadejściem jesieni siły zbrojne Ukrainy będą mogły pochwalić się znaczącym sukcesem. W ostatnim miesiącu sytuacja zmienia się minimalnie. Szczerze liczę na to, że siły zbrojne Ukrainy w najbliższym czasie będą mogły zintensyfikować swoją ofensywę. Liczę też, że zachodnie wsparcie będzie ciągle rosnąć, ponieważ już widać przewagę zachodniego sprzętu nad rosyjskim, a dodatkowo biorąc pod uwagę fakt, że Ukraina nie chce tracić ludzi, to można to osiągnąć wyłącznie dysponując znacznie znaczącą przewagą technologiczną. W ocenie części analityków wojskowych ukraińska kontrofensywa potrwa do pierwszych jesiennych deszczy, a następnie po krótkiej przerwie będzie kontynuowana zimą. Tymczasem szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kuleba oświadczył, że celem wojny, jaką jego kraj prowadzi z Rosją, jest wyzwolenie wszystkich terytoriów z granicy w granicach z 1991 roku. Naszym celem jest zwycięstwo, oświadczył minister Kuleba. Zaprzeczył, by państwa zachodnie naciskały na Ukrainę w celu przyspieszenia kontrofensywy na froncie. Zaapelował też, aby ci, którzy krytykują wolne tempo tejże kontrofensywy, wstąpili do ukraińskiego Legionu Cudzoziemskiego i w ten sposób wsparli ukraińskie wojska. Mów mi dobrze, dobrze mi mów, łaskocz czule warkoczem ciepłych słów, wilgotnym szeptem przytul mnie i mów mi dobrze, nie mów mi źle. Set w audycji popołudniowej, a już za chwilę serwis o 16. Zapraszamy do reklamy. Szkoła! Studia! Praca! Przygotuj się na nowy start z MediaMarkt. Smartfon Samsung Galaxy A14 LTE z pojemną baterią. Tylko za 749 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 799 zł. MediaMarkt. Ale schudłaś. Stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Wątroba spisuje się wspaniale. Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko dodatek. To ja też będę brać Hepa Slimin. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Ma pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a hojna wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm.